Book 2 22 Trečias pokalbis Ar rūkote? Anksčiau taip rūkiau. Bet dabar neberūkau. Ar jums netrukdys, jei rūkysiu? Ne, visai ne. Tai man netrukdo. Ar ko nors išgersite? Gal konjako? Ne, geriau alaus. Ar daug keliaujate? Taip, daugiausia keliauju verslo reikalais. Bet dabar mes čia atostogaujame. Koks karštis? Taip, šiandien tikrai karšta. Einu į balkoną. Rytoj čia bus vakarėlis. Ar jūs taip pat ateisite? Taip, mes taip pat esame pakviesti.